صورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. اب نمبر دو سورت کے امتیازات، نمبر تین سورت کا دعویٰ، اور نمبر چار سورت کا خلاصہ یا سورت کی تقسیم. تو میں سورت الفتح کا سورت محمد سے ربط عرض کر رہا ہوں، اسمی اور مانوی. ذرا ذہن حاضر کرنا، پچھلی سورت کا نام سورت بولے ہی نہیں ہے، پچھلی سورت کا نام سورت محمد، اس سورت کا نام سورت ال، میں نے اس میں ربط لکھا. جو مسئلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو گے تو اللہ فتح دے گا. مانوی ربط، سورت محمد میں جہاد کا حکم تھا، یہاں جہاد کے بعد فتح کا اعلان ہے. امتیازات کیا مطلب؟ جو مضامین اس سورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. نمبر ایک، بیعت رضوان کا ذکر، بیعت. نمبر دو، سبحان اللہ، اس درخت کا ذکر جس کے نیچے بیعت کی گئی اس سورت میں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں. اور نہ آگے چل کر انشاءاللہ جملہ عرض کروں گا. سبحان اللہ، ایک قرآن میں درخت وہ ہے، دیکھو تو سمجھاؤں، ہائے ہائے، ایک درخت قرآن میں وہ ہے جو کسی کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا. کچھ حضرت آدم کا قصہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک درخت وہ ہے جو کسی کے جنت سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا، اور ایک قرآن میں درخت وہ ہے جو صحابہ کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. بات آئے گی انشاءاللہ. دعوت اعراب کا ذکر، دیہاتیوں کو دعوت، آگے آتا ہے کہ سمجھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر اس صورت میں ہے، بڑا عجیب خواب. اور محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ بھی اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ذکر بھی اس صورت میں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. صورت کا دعویٰ لکھو، اعلان فتح. سورت کا دعویٰ، اعلان فتح. سورت کا خلاصہ، سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 17 تک ہے، اس میں دو بشارتیں ہیں، ان کی وجوہات ہیں. ترغیب جہاد ہے، منافقین کے لیے زجر ہے، توحید کا ذکر ہے جس کی وجہ سے فتح ملی. حصہ دو آیت نمبر 18 سے آخر تک ہے، پہلے حصے والے مضامین کا اعادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے، شان صحابہ ہے، ساتھ ساتھ باتیں کریں گے. مجھ سے خلاصہ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کر رہا ہوں. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. آپ نے جب صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا تو سارے صحابہ کو شوق زیادہ ہو گیا کہ عمرہ ادا کرنا چاہیے. مشورہ ہوا، مشورہ طے کر کے آپ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے، مانا میں تو بہت گناہگار ہوں، نالائق ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کریم نے کئی دفعہ مجھے وہ مقامات دکھائے ہیں، ایک دفعہ مجھے دوست خاص اسی جگہ پر لے گئے جہاں صحابہ کرام کا لشکر ٹھہرا تھا. یہ ذرا عام راستے سے ہٹ کر ہے، عام ہمارے حجاج جو جاتے ہیں نا پتہ ہی نہیں کرتے، بھائی یہ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے جی، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں خریدنی ہے. ہمیں شوق ان مقامات کے دیکھنے کا ساتھ ہی لے گئے. او کیکر کے درخت آس پاس میدان تھا، اور وہاں سے حدود حرم کا نشان لگا ہوا تھا، شروع ہو رہی ہیں. یہ ایک معروف راستے سے ہٹ کر ہے راستہ. خیر بس عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی وہ مقام دیکھ کر، کہ یہ وہ میدان ہے جہاں صحابہ کرام ٹھہرے تھے، حدیبیہ کی اصل جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے کیونکہ اطلاع مل چکی تھی مکے والوں کی طرف سے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ نے تو پہلے حضرت فاروق اعظم کو تیار کیا کہ تم جا کر مکے والوں سے بات کرو، ہمیں عمرہ ادا کرنے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے محبوب، میں ذرا جلالی مزاج کا بندہ ہوں، جذباتی طبیعت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کرے اور مجھے غصہ آ جائے، بات بگڑ نہ جائے. میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے. آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، ان سے بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے کہا، خود اگر تو عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آمنہ کے لال ان کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان نے کہا میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساغر بھی ہے, ساقی نہیں. میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساغر بھی ہے, ساقی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم. جو کام آمنہ کلال نے نہیں کرنا میں عثمان نے بھی وہ کام نہیں کرنا. خیر ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. آپ نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تو مکے والوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو لڑائی کرنے پر تل چکے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا آ گئے. اس کے بعد صلح ہوئی. ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں, اور دوسری شرط کہ اگلے سال آنا ہے تو ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آنے. ایک اور شرط اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا, اور تمہارا کوئی بندہ معاذ اللہ مرتد ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے. خیر یہ صلح ہوئی تھی بڑی دب کر, صحابہ میں بڑا جوش تھا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی صحابہ کرام کا لشکر واپس چل پڑا. میں خلاصہ سنا رہا ہوں, تفصیلات ہیں حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں. تو جب واپس آ رہے تھے تو اس واپسی کے دوران یہ صورت نازل ہوئی. مسلمانوں پر اس وقت بڑی غم کی حالت تھی کہ دیکھو جی ہم اتنا طویل سفر کر کے آئے, 300 میل بنتا ہے تقریباً, مشقت تکلیف اٹھائی پھر واپس جانے, پھر نبی علیہ السلام کے خواب کا کیا بنا؟ آپ نے تو خواب دیکھا تھا عمرہ ادا کر رہے ہیں, اور پیغمبر کا خواب تو غلط ہو نہیں سکتا. اللہ نے اس صورت میں جواب دیا پیغمبر کا خواب سچا ہے, لیکن خواب میں یہ بات تو نہیں تھی کہ اس سال عمرہ کرنا ہے. عمرہ ادا کر رہے ہیں کوئی اس سال, اگلے سال جا کر کر لینا. اگلے سال پھر صحابہ کرام گئے عمرہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا, اور اس صلح کی وجہ سے آمد و رفت کھل گئی. مکے اور مدینہ کے بندے آپس میں آنے جانے لگے. اس کا اثر یہ ہوا کہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. آپ جب حدیبیہ کے مقام پر تھے تو 1400 صحابہ ساتھ تھے, چند سال گزرے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے. تو اس صلح کی وجہ سے بہت ترقی ملی. دیکھو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, جہاد کے بعد انہوں نے فتح, یقیناً ہم نے, دو معنی کروں گا قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یقیناً ہم نے فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتحا مبینا, فتح وعدے کا. اس کے نیچے لکھو مولانا فتح مکہ. ایک معنی کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے فتح کا کیا کر دیا, فیصلہ کر دیا, ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا, ہو بھی گیا. دوسرا معنی انا فتحنا لگا فتح مبینا, یقیناً ہم نے فتح دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو, فتح وعدے فتح دے دی ہے, فتح فتح مبینہ کے اوپر مولانا لکھو نمبر 2 صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فتح دے دی ہے. جملہ لکھو صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے فرمایا کہ اس سے اسلام کے آثار بہت نمایاں ہو گئے. دو معنی مولانا سمجھ آئے, ایک معنی کیا کیا, ہم نے فیصلہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح واضح کا, یعنی فتح مکہ, اور دوسرا معنی ہم نے فتح دے دی ہے آپ کو میرے پیغمبر, فتح واضح. یہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح کیوں فرمایا, اس سے اسلام کے آثار بہت نمایاں ہو گئے, جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہونے لگے. اس پر بھی آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ذرا پرانی اردو ہے, نمبر 1 دیکھو, انا فتحنا لک فتح مبینا پر حکم نامہ یعنی فتح اس سے کرا دیا یا تو خاص صلح حدیبیہ ہے یا مراد عام فتح ہے، یہ بھی شرط اولا ہے، میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے، دعا کرو میں قرآن پاک لکھ رہا ہوں اپنا، اس میں وقت لگے گا، کوشش تو ہے کافی سالوں سے، تھوڑا تھوڑا مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ہماری. آگے چلو، فاتح اعظم کے لیے اوپر دیکھو، فاتح اعظم کے لیے مواعید اربعہ، چار وعدے اللہ کریم نے کیے، نمبر ایک مغفرت ذنوب، نمبر دو اتمام نعمت، نمبر تین ہدایت صراط مستقیم، نمبر چار نصر عزیز. دیکھ رہے ہو مغفرت ذنوب کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دفع ذرا دفع اخروی، اتمام نعمت کے نیچے جلب نفع نفع حاصل کرنا، اور ہدایت صراط مستقیم کے نیچے اور نصر عزیز کے نیچے جلب نفع، چاروں باتیں آ رہی ہیں. دیکھنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقینا فیصلہ کر دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فتح کا، یعنی فتح مکہ کا فیصلہ کر دیا. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. نمبر دو، یقینا ہم نے فتح دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح وعدے یعنی صلح حدیبیہ فتح ہے، اسلام کے آثار بہت نمایاں ہو گئے. کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، انعام اول. خیال کرنا، چار انعامات آ رہے ہیں، دو دنیا بھی آئیں گے، دو اخروی آئیں گے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ دور کر دے، مٹا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جو گزر چکے ہیں من ذنب کا، آپ کے الزاموں میں سے. ذنب کا معنی الزام، وما تاخر جو پیچھے رہے، اگلے پچھلے اللہ سارے الزام ختم کر دے، اس لیے اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے. کیا ختم کر دے؟ آپ کہو تو میں سمجھاؤں. کیا بولو مولانا؟ والہم علی ذنب، کتنا؟ 542. تیسری سطر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں میرے اللہ، والہم علی ذنب، والہم علی ذنب، ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر الزام ہے. ذنب پڑھتے نہیں ہو مولانا، ذنب الزام ہے میرے اوپر. فاخافو یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. میرے اوپر کیا ہے؟ ذنب کا معنی، یہاں بھی ذنب کا معنی. ایک اللہ اللہ اللہ، مولانا دیکھو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک اسٹیشن پر ریل گاڑی رکی تو ہمارے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی ریل گاڑی کے اسی ڈبے میں سوار ہوئے جس ڈبے میں حضرت امیر شریعت تھے. تو دونوں چونکہ قریبی رشتہ دار بھی تھے، محبت بھی تھی آپس میں، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب گجرات والے یہ بھی احرار میں تھے اس وقت. گاڑی چل پڑی، روانہ ہو گئے تو لکھا ہے کہ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب گجرات والوں سے پوچھا، اپنے حضرت کی کوئی بات سناؤ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو حضرت شاہ صاحب گجرات والوں نے یہ بات بیان کی کہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم نے آپ کے لیے فتح کا فیصلہ اس لیے کیا ہے، صلح حدیبیہ اس لیے ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ جو دو مطلب ہیں. تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے الزام ختم کر دے. پھر تائید میں انہوں نے وہ مقام پیش کیا جو ابھی نکالا ہے, وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ ایک الزام ہے, مجھے خطر ہے, مجھے قتل کر دیں گے, اب ذرا سمجھو. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو مکے والے آپ کو شاعر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, قذاب کہتے تھے, فتوے لگاتے تھے وغیرہ وغیرہ, اب شاعر, قذاب, مجنون یہ سارے پیغمبر پر الزام ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے, جب اللہ کریم نے فتح مکہ کا فیصلہ کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے, تو جو الزام لگانے والے تھے سارے مان گئے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2000 بندہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر, اور کفر کا خاتمہ ہو گیا, اسلام کا بول بالا ہو گیا. آپ پر جو اگلے پچھلے انہوں نے الزام لگائے تھے سارے الزام ختم ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. کچھ بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ مولانا زم کا کیا معنی ہے؟ الزام ہے. میرے پیغمبر, ہم نے فتح مکہ کا فیصلہ کر کے آپ کے سارے الزام ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. آگے چلو, ورنہ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پیغمبر گناہوں سے, نمبر 2, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. کیوں ہم نے فتح کا فیصلہ کیا ہے؟ تاکہ پوری کرے اللہ کریم اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. خیال کرنا مولانا, اتمام نعمت کا معنی آپ کا اجر بڑھنا. اتمام نعمت کا مطلب میں ہر بات نہیں لکھوا سکتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھنا. اللہ نعمت پوری کرے گا, آپ کا اجر اللہ کریم بڑھائے گا. نیچے لکھے یعنی آپ کے ہاتھ پر بہت آدمی مسلمان ہو گئے, مسلمان ہوئے, آپ کا اجر اللہ نے بڑھایا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اللہ کریم نے کیوں فتح دی ہے؟ تاکہ چلائے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر. تاکہ چلائے, خیال کرنا, یوں نہیں چلائے آپ کو صراط مستقیم پر. پہلے نبی پاک صراط مستقیم پر نہیں چل رہے تھے نا, چلائے رکھے صراط مستقیم پر. دوسرا معنی سنو مولانا, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ پکا رکھے آپ کو صراط مستقیم پر. کیا مانا کیا؟ یہدیہ کا پکا. سارے نہیں دلاتے, حوالہ کیسے کھولوں؟ بھائی یَنصُرَكَ اللّٰہُ نَصْرًا. کیا مانا کیا؟ پکا رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر. ہدایت کا ایک معنی پکا رکھنا. سورۃ الانعام کھولو. سورۃ الانعام, لئن لم یهدنی ربی. صفحہ 204, جلدی کھولو مولانا جلدی. صفحہ 204 آخری آخری سطر. فلما را القمر بازغا قال هذا ربي. جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا, فرمانے لگے هذا ربي. هذا برائے حکارت, هذا برائے, پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا, حاضر برائے یہ رب ہے, رب اس کے, رب ایسے ہوتے ہیں رب. دیکھو, فلما فلا, جب کہ چاند غروب ہو گیا, قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے, لئن لم یہدنی ربی, اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا, لاکونن من القوم الظالمین, ضرور میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. رب نے مجھے کیا نہ کیا ہوتا؟ پکا نہ رکھا ہوتا. یہاں بھی من ہے, یہدیہ کا صراط مستقیما. ہم نے فتح اس لیے دی ہے تاکہ پکا رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر, بلا مزحمت دیگرے کوئی بندہ مقابلے میں نہ آ سکے. وَيَنصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا مَّدِيدًا. چوتھا انعام, اور تاکہ مدد کرے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مدد کرنا زبردست. لکھا ہے حصول غالبیت, غلبہ حاصل ہو جائے, اور نصر نزیدہ کے نیچے یعنی جس کے بعد دبنا نہ پڑے, جس کے بعد سبحان اللہ دبنا نہ پڑے. لے یغفر لک اللہ, اس پر فائدہ نمبر دو لکھا ہوا ہے، مولانا ذرا دیکھو تو پڑھوں، فتح مبین، دیکھ رہے ہو ملا ہے تو پڑھوں، فتح مبین سبب ہے اسلام خلق کا، کیا لفظ ہے خلق، خلق زبر ڈالو بھول جاؤ گے، مخلوق کے مسلمان ہونے کا سبب، صلح ہوئی آنا جانا کھل گیا لوگ مسلمان ہونے لگے، فتح مبین، اب تو پڑھو، سبب ہے اسلام مسلمانوں کے، مخلوق کے مسلمان ہونے کا، اور اسلام خلق سبب ہے کثرت اجر کا، جب لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں گے اجر بڑھے گا، اور مقبولیت عند اللہ کا، اللہ کی مقبولیت بڑھے گی، اور کثرت اجر سبب ہے غفران کا، کثرت اجر، ہاں اجر بڑھے گا تو مغفرت ملے گی، اور قانون ہے سبب سبب ہی سبب ہوتا ہے، لہذا فتح حدیبیہ سبب بنا، ان تمام نعمتوں کا سبب کون بنی؟ صلح حدیبیہ، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سبحان اللہ، هو الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے، چار انعام ہو گئے، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، بشارت ثانی، ایک بشارت یہ تھی ہم نے فتح دے دی ہے، دوسری بشارت ایمان مجاہدین حدیبیہ، کیا لکھا ہے؟ وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتارا السکینۃ، سکون قلب، کیا معنی کیا؟ سکون قلب، السکینہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے فیض غیبی، میں مانا کر رہا ہوں سکون قلب، اللہ کریم نے اتارا کن کے دلوں میں؟ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لا فی قلوب المنافقین والمشرکین، کیا مطلب؟ منافقوں اور مشرکوں کے دلوں میں نہ، کن کے؟ مومنوں کے دلوں میں اللہ نے اتارا، یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ والے مومن تھے، کون تھے؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ثَمَرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ، کیوں اللہ کریم نے سکینت اتاری ہے؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ زیادہ ہوں اثر و ایمان کے، سوید اپنے ایمان کے، تاکہ مومنوں کا ایمان بڑھ جائے، اس لیے سکینت اتاری ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جملہ لکھو جی سکینت کا، صحابہ میں جوش زیادہ تھا، صحابہ میں جوش زیادہ تھا، بعض صحابہ نے تین تین بار بیعت کی، سکینت بمانا سکون قلب، چونکہ کمزور شرائط پر صلح ہوئی تھی، چونکہ کمزور شرائط پر صلح ہوئی تھی، صحابہ کا جوش ٹھنڈا کرنا مشکل تھا، اس لیے سکون قلب اتارا، وللہ جنود السماوات والارض، جملہ معترض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کی اور زمین کے، آسمانوں کے لشکر، نیچے کیا لکھا ہے؟ ہونا پڑتے ہی نہیں ہو، ملائکہ والارض، اور زمین کے لشکر یعنی صحابہ کرام، غزات فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے والے، زمین کے لشکر صحابہ، آسمان کے لشکر ملائکہ، وکان اللہ علیماً حکیماً، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ، ورنہ مجھ سے خیانت نہیں ہوتی، میں ایسے ترجمہ کر کے آگے بھاگ جاؤں، یہ پھر دورہ تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھو، للہ جنود السماوات کا، یہ تسلی ہے کہ اللہ مومنوں کے غالب کرنے پر قادر ہے، یہ تسلی ہے کہ اللہ، اس لیے کہ آسمان و زمین کے لشکروں کے لیے مالک اللہ ہے، یہ مطلب ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سبحان اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے ثمرہ انزال سکینہ بواسطہ ازدیاد ایمان، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کریم نے جو اطمینان قلب نازل کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر ایک، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو باغات کے اندر، سبحان اللہ، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، وَيُكَفِّرَانْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ مٹا دے بدولتی تاج کے فرما برداری کی وجہ سے اللہ مٹا دے ان سے ان کے گناہ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ، نیچے لکھا ہے، فضیلت جنت و تکفیر، گناہوں کو مٹا دینا، جنت میں داخل کر دینا، ہے یہی ذالک کا معنی، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ذالک کا معنی جنت میں داخل کرنا، گناہوں کو مٹا دینا، ہے یہی اللہ کریم کے نزدیک کامیابی بہت بڑی۔ مولانا لیدخل المومنین، اس کے آگے جملہ لکھنا ہے، لیدخل المومنین والمومنات کا جملہ نمبر دو، قول اس صلح حدیبیہ کے دوران جو ایمان لائیں گے ان کا ذکر ہے، دوسرا قول کیا لکھوایا؟ صلح کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن بیویوں کو داخل کرے باغات کے اندر، جو اس صلح کے دوران آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ان کا ذکر ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ثَمَرَةَ عَدْمِ سَكِينَةٍ، اللہ نے منافق مرد اور مشرق مرد عورتیں، ان کے دلوں میں سکینت نازل نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ثَمَرَةَ عَدْمِ سَكِينَةٍ، جن کو سکینت مل گئی وہ جنتی ہے، اور جو سکینت سے محروم رہے وہ عذاب کا شکار۔ عرض سمجھ آیا مولانا کہ نہیں آیا؟ رانا صاحب قرآن حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سمراج میں سکینت، مجھے آپ کا بہت فکر ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، ثَمَرَةَ عَدْمِ سَكِينَةٍ، جن کو سکینت نہیں ملی، نتیجہ کیا نکلا؟ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، بوجہ ان کے، پڑھتے نہیں ہو، بوجہ ان کے کفر و شرک کے، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، عوانین باللہ، اوصاف مجرمین، ان کے وصف سنو، نشانیاں سنو، گمان کرنے والے اللہ کے ساتھ، سنسو گمان برائی کے ہے، عقائد و شرکیہ گفریہ، سنسو کی نیچے بنانا لفظ لکھنے ہیں، اللہ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا۔ ان کے برے برے گمان کیا تھے؟ اللہ مومنوں کی مدد، اللہ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ ان کے گندے گندے گمان تھے، اللہ عذاب دے گا۔ لہم دائرۃ السوء، سمرا دنیاویا والا، ان کے اوپر ہے پھیرا برائی کا، ان کے اوپر ہے، مسلمانوں کی اللہ مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ان کے اوپر ہے، منافق مرد عورت، مشرق مرد عورت، ان کے اوپر ہے پھیرا برائی کا۔ دوسرا سمرا، دوسرا دیا خاطب اللہ علیہم، غضب کی اللہ نے ان کے اوپر، نمبر تین، ولعنہم، اور لعنت کی اللہ نے نمبر تین، نمبر چار، وعد لہم جہنم، سمرا اخروی اول، تیار کی اللہ نے ان کے لیے جہنم، منافق مرد اور عورت، مشرق مرد اور عورت، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کیا، وساد مصیرا، مزمت جہنم، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وللہ جنود السماوات والارض، یادہ جملہ معترض للتاکید، اسی کو پھر دہرایا، خیال کرنا، یہاں پر بھی جملہ ہم نے سمجھنا ہے، للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وقال اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ کریم زبردست، بغیر لشکر اتارے بھی اللہ غلبہ پا سکتا ہے. لشکر کیوں ہے؟ حکیمہ حکمت والا جو ہے. اس کا جملہ لکھو جی للہ جنود کا. یہ ذکر برائے تحدید کفار ہے, تحدید دھمکی, یعنی اللہ ان کو مقہور کرنے پر قادر ہے. قہر مقہور, اللہ ان کو مقہور کرنے پر قادر ہے. اس لیے عزیزن فرمایا جو قہر پر دلالت کرتا ہے. پیچھے آ جاؤ مولانا, یہ هو الذی انزل السکینہ, اس پر عنوان لکھا ہوا ہے ایمان. ملا ہی نہیں آپ کو ایمان. یہ انزل السکینہ فی قلوب المومنین, یہ مومنین کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ حدیبیہ والے مومن نہیں تھے, مومن تھے. حاشیہ دیکھو اول, بسند معتبر, دیکھ رہے ہو نمبر ایک, بسند معتبر از حضرت امام باقر روایت کردہ است. معتبر سند کے ساتھ امام باقر سے روایت کی گئی ہے کہ چون حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از دنیا رحلت نمود, جب آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی, مرتم ہما مرتد شواند, تمام کے تمام انسان مرتد ہو گئے بغیر چار نفر, چار آدمیوں کے علاوہ علی ابن ابی طالب, مقدار, سلمان, ابو ذر. یہ حوالہ لکھا ہوا ہے مولانا. اب یہ حضرت باقر نے نہیں فرمایا, یہ ان کے ذمہ روایت جھوٹھی لگا دی گئی ہے, شیعوں نے گھڑ کر لگا دی ہے. یہ روایت تو کہتے ہیں کہ چار مرتد ہو گئی تھے, اور قرآن کیا کہتا ہے کہ سارے کون تھے؟ مومن تھے. آگے دیکھو, دوم اے عزیز آیا بعد از این حدیث کہ ہم عامہ روایت کرداند, ہیچ آپ کے را مجال آس کہ شک کو ند در کفر عمر, و کفر کسے کہ عمر را مسلمان داند. حیات القلوب کا حوالہ, یہ ترجمہ سنو. اے عزیز, اس روایت کے بعد جس کو عام تمام لوگوں نے روایت کیا ہے, کسی عقل مند کی طاقت نہیں ہے کہ شک کرے, کسی عقل مند بندے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ شک کرے. کس بات کے اندر؟ در کفر عمر, حضرت عمر کے کفر میں, حضرت عمر کے کافر ہونے میں کوئی شک کرے؟ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے, مجال ہی نہیں ہے. اور جو حضرت عمر کو مسلمان سمجھتا ہے, اس کے کفر میں بھی کوئی شک کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کی طاقت نہیں ہے. کیا مطلب؟ معاذ اللہ, حضرت عمر بھی کافر ہے, اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب روایت یہ بتا رہی ہے شیعوں کی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی قلوب ال, آ جاؤ یہ صحابہ کی فضیلت لکھی ہوئی ہے حدیث پاک میں. آپ نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ, انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی, انشاءاللہ ان میں سے کوئی بندہ جہنم نہیں جائے گا, ان میں سے کوئی بندہ جہنم کی آگ میں. احد من الذین بایعوا تحتها, جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی, ان میں سے کوئی بندہ جہنم کے اندر داخل. آ جاؤ, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. فرائض نبویہ, عنوان کیا لکھا ہوا؟ انا, یقیناً ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدا, حق کی گواہی دینے والا. کس کی؟ حق کی گواہی دینے والا, بیان دعویٰ, حق بتانے والا. بے اقامت الدلائل, کیا لکھا ہے؟ اظہار الحقائق, دلائل قائم کرنے کے ساتھ, حق کو ظاہر کرنے کے ساتھ. دلائل قائم کر کے حق بیان کرنا ہے میرے پیغمبر, ہم نے حق بیان کرنے والا بنا کر آپ کو بھیجا. کس کی گواہی دینے والا؟ نیچے لکھا ہے فریض اول, تبشین عقائد و حکام حقا, آپ نے عقیدے واضح کرنے ہیں, سچے سچے حکام بیان کرنے ہیں. و وَتُعَزِّرُوا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والا دو ماننے والوں کو، تیسرا فریدہ و نذیرا، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے کفار کے لیے۔ ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ مومنین کو خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو ڈرانے والا۔ ورنہ رانا صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ ان کو نذیر کا فرق بتا دیں۔ ہر ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں، ڈاکو آپ کو ڈرا رہا ہے، ہینڈز اپ مولوی صاحب، جو کچھ ہے نکال دو، مار ڈالوں گا، یہ نذیر ہے مولانا؟ یہ نذیر نہیں ہے۔ اور والد اپنے بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بیٹا آپ کے قریب نہ جانا، جل جاؤ گے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، ڈوب جاؤ گے، پانی سے ڈرا رہا ہے۔ اس ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ کیوں والد کیوں ڈرا رہا ہے؟ ہمدردی کی وجہ سے۔ جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو نذیر کہتے ہیں۔ آگے آؤ جی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَرَائِضِ اُمَّتِ، پہلے تھے فرائض نبویہ، اب فرائض امت۔ پیغمبر شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، اور امت کے فرائض کیا ہیں؟ لے تو مینو باللہ و رسول ہی، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ مرنا شاہد کا معنی گواہ، اور کہتے ہیں مشرقی گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری؟ بارہواں پارہ۔ شاہد شاہد من اہلہا، تین سو اکاٹھ۔ اکاٹھ کیا ہوتا ہے؟ اکاٹھ یہ اوکھا لفظ ڈراکلا۔ یہ تو چکڑالے کی زبان ہے، اکاٹھ اکاٹھ۔ منہاجی مہان چپ کر گئے، اکاٹھ چکڑالے کی بولی۔ اکسٹھ کیا لفظ ہے؟ کتنا نرم لفظ ہے، اکسٹھ نرم لفظ ہے، اکسٹھ۔ تم نے اکاٹھ، وہ امن نواس بیٹھا ہے، اکاٹھ والا کدھر ہے؟ یہ اکاٹھ۔ اچھا جی، مانا کروں، شاہد شاہد من اہلہا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے جو زلیخہ کے خاندان میں سے تھا۔ یہ جب زلیخہ حضرت یوسف کو دعوت دے رہی تھی گناہ کی، تو یہ موقع پر تھا؟ گواہی کیسے دیا پھر؟ معلوم ہوتا ہے کہ گواہی کے لیے موقع پر ہونا ضروری۔ پیغمبر کی گواہی کون سی ہے؟ سورۃ الانعام کھولو۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، صفحہ 194، جلدی کرو۔ سبحان اللہ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، 194، ناصر جلدی کر۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز بہت بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، اللہ گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنَّ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، اور جن جن تک قرآن پہنچتا جائے ان کو بھی ڈراؤں۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور الہ ہیں؟ قُلَّا شَهَد، میرے پیغمبر اگر وہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں تو بحث فضول ہے، بحث نہیں کرنی۔ آپ نے فرمانا ہے لا شَهَد، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ میری گواہی کیا ہے؟ قُلْ اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انما ہوا الہم، فإننی بنی مما تشرکون، یقیناً واللہ الہ ہے ایک، اور یقیناً میں بیزار ہوں سے جن کو تم شریک کر رہے ہو۔ کون سی گواہی مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کون سی گواہی؟ آ جاؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَرَائِضِ اُمَّتِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور امداد کرو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا کرو؟ امداد کرو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم کرو اس پیغمبر کی۔ کیا کرو؟ ایمان بھی لاؤ، امداد بھی کرو، تعظیم بھی کرو، وقت سب پہ ہوں اور تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرت واسیلہ صبح اور شام، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اللہ کو اوپر نمبر ایک لکھا ہوا ہے حاشیہ، اوپر نمبر ایک توحید کا بیان، پہلی سورت سے اللہ سبیل ترقی، پچھلی سورت سے ترقی کے ساتھ توحید کا بیان ہو رہا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا یار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو بشارتیں دی ہیں تو تم اس کی تسبیح کہو، یعنی اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، پکارنے میں کسی کو شریک نہ کرو. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرو اور اس کی تعظیم کرو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ، ان الذین یبایعونک، سبحان اللہ، ترغیب دی جا رہی ہے. ہونا طبیعتیں کتنی قسم ہوتی ہیں، دو، بعض ترغیب سے مانتی ہیں لالچ سے، بعض ترغیب سے مانتی ہیں ڈراوے سے. ان الذین یبایعونک، یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما، یقیناً، واقعے میں، واقعے کا من حقیقت میں، یبایعون اللہ، وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی. اللہ، سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، قلم ہاتھ کے اندر، ید اللہ فوق ایدیہم، گویا کہ، ید اللہ لکھنے ہیں، گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. نیچے لکھا ہے یہ تاکید ہے ماں قبل کی، کیا ہے؟ کیونکہ یہ کنایا ہے بیعت سے، بیعت کا ذکر تو پیچھے بھی ہے، یبایعون کا، یہ تاکید ہے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. فمن کسف انما ینقص علی نفسہ، پھر بیعت کرنے کے بعد بعد از بیعت جو بندہ توڑے گا، جو بندہ توڑ دے گا، فانما ینقص علی نفسہ ثمر النقص، توڑنے کا نتیجہ وہ بندہ توڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف. نیچے لکھو بولنا، اپنا نقصان کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا. ومن اوفا، اور جو بندہ پورے کرے گا، جو بندہ پورا کرے گا، بما، اس بات کو جو عہد کیا تھا، عہد کیا تھا بوقت میت، عہد کیا تھا بوقت میت، علیہ اللہ، اس پر اللہ سے، اس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا، جو پورا کرے گا، پس ہوتی ہے اجرنا سیما، پس ضرور دے گا اس کو اللہ اجر بہت بڑا. جملہ لکھو، فمن ناکاسا، اس کا جملہ، اس سے مراد مطلق عہد ہے، بیعت متعارف مراد نہیں. یعنی جس بات کا بھی وعدہ کرے، اور توڑ دے تو اپنا نقصان ہے. نمبر دو، ید اللہ، اس کا جملہ، ید اللہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے. یا بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہو، بلکہ مراد اطاعت کی حامی بھرنا، اطاعت کی حامی بھرنا، بس مراد یہ ہے اطاعت کی حامی بھرنا۔ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہوتا، صرف اطاعت کی حامی بھرنا۔ اب اشارہ کیا سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا گویا اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ ایک جملہ علیہ اللہ کا لکھ لو، فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ۔ چونکہ اللہ عظیم ہے، یہ نہ جاننے والے علماء کے لیے بات، چونکہ اللہ عظیم ہے اور نسب اور جر، زبر اور زیر، نسب اور جر کی نسبت رفع عظیم ہے تو علیہ اللہ پڑھا گیا۔ اگلا صفحہ، آخری لفظ ہے اس صفحے پر، قل لن تتبعونا، اس کا جملہ لکھ لو پھر میں سمجھا دوں گا۔ اس سے مراد مطلق تابید، ابد سے تابید نہیں، بلکہ غزوہ خیبر کے ختم تک تابید ہے۔ اگلا صفحہ، یہ تیسری سطر ہے، کل المخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم، ستدعون اس پر ذرا نمبر ایک ڈالو، گول دائرہ لگاؤ ایک، اور الی قوم پر نمبر دو، اولی باسن پر تین، ذرا شوق کرو نا، واضح کرو، واضح لکھا ہوا تو ہے سوم لیکن مزہ نہیں آ رہا، واضح کرو۔ تو قاتلون ہم چار، اب اس کا حشیہ لکھو، کہاں لکھو گے، یہ تو جگہ ہی کم ہے، یہ لکھ کر ایسے ترشا کر دو، لکھو جی۔ حدیبیہ کے بعد بہت قیمتی حشیہ ہے، ذرا احتیاط سے لکھنا ہے، اس کے بغیر آئے سمجھ نہیں آئے گی۔ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار جنگیں ہوئیں، نمبر ایک خیبر، نمبر دو فتح مکہ، نمبر تین غزوہ تبوک، نمبر چار غزوہ حنین۔ نمبر ایک، پھر لکھو نمبر ایک، خیبر میں اعراب کو، اعراب ستودون من الاعراب، اعراب کو دعوت نہیں دینی تھی، نمبر دو الاقومن، نیچے لکھا ہوا ہے ستودون الاقومن، الاقومن سے فتح مکہ نکل گئی، کیونکہ وہ مقابلہ اپنی قوم سے تھا. اور الہ قوم سے مراد ایک کلے میں نے بین ڈھاک میں حاجی امرخان کی تھے تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ہاں جی یہ چوری چوری کام تھی دے میں آڈیو میں کوں میں بھاشیہ میں نے چھیکڑے میں آیا. اچھا الہ قومن کیا کہا؟ الہ قومن سے مراد الہ قومن سے فتح مکہ, کیونکہ وہ مقابلہ اپنی قوم سے تھا. اور الہ قوم سے مراد دوسری قوم ہے. ہاں جی یہ ریٹھا نے ہوں سر سٹ کے آدھا پیا نے حاجی امر خان حوصلہ میں فارغ تھی ون لو. نمبر تین, اولی باسن شدید سے غصبہ ہونے نکل گیا. سیف اللہ دیکھیے نا, یہ چوری چوری ڈھاکوں کا تبادلہ تھی نہ پائی سبر میں گواہ منڈے. اولی باسن شدید سے غصبہ ہونے نکل گیا. میں آدھا میں درخت لے کیوں گپا مرینیا پہ. اولی باسن شدید سے غصبہ ہونے نکل گیا کیونکہ مسلمان 12,000 اور مخالف 4,000 تھے. نمبر 4, تقاتلونہم سے نمبر 4 تقاتلونہم سے غزوہ تبوک نکل گیا کیونکہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی. نوٹ, اس سے مراد خلفائے ثلاثہ کے دور میں فارس اور روم کی فتوحات مراد ہیں. کیا کہا؟ اس سے خلفائے ثلاثہ کے دور میں فارس اور روم کی فتوحات مراد ہیں. اگلا صفحہ, یہ چوتھی سطر میں لفظ ہے ولے تکونا آیتا للمومنین. دیکھ رہے ہو آیا, اس کا ایک جملہ لکھنا ہے آیا تل للمومنین کا. نمبر ایک, علمی فائدہ. یعنی یقین بڑھ جائے. کہ خیبر کی طرح آئندہ بھی اللہ فتوحات دے گا. نمبر دو, عملی فائدہ. جس طرح اب توکل کر کے چل پڑے اور فتح مل گئی, آئندہ بھی توکل والا مزاج بن جائے. آخری تین سطریں دیکھو. بس یہ لکھا ہوا ہے آشیا. یہ اگلے صفحے پر آخری تین سطریں انشاءاللہ. آمین. محلقین رؤوسکم و مقصرین, اس کا جملہ عرب میں بال رکھنا لازمی سمجھا جاتا تھا. جس طرح ہمارے علماء نے رکھے ہوئے ہیں، نہ لکھو بھائی، جس طرح ہمارے یہاں کے علماء نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ملیشت بیٹھا ہے، مولانا کدھر بیٹھے ہیں، ان کا نام عبد الرحمان جامی صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، اور جی زہرم صاحب، اور عثمان، اور کون ہے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ارشد ہو گیا، ہاں یہ بلال بیٹھا ہے، چراغ کر لے اندھیرا، چھ دلا برست دوس دے کے بکف چراغ دار ہے. اچھا اگرچہ آگے لکھو، اگرچہ ان میں تقصیر بھی تھی مقصرین، تقصیر بھی تھی لیکن بالکل سر منڈوانا بہت مایوب سمجھا جاتا تھا. اس لیے تحلیق کو پہلے ذکر کیا، محلقین رؤوسکم، تحلیق کو پہلے ذکر کیا. یعنی خدا کے گھر میں آؤ تو انانیت چھوڑنی پڑے گی، انانیت چھوڑنی پڑے گی. چلو باقی باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. چلو جی، ماشاءاللہ.